pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedzielę 10 czerwca, minęła 14. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Czwarty medal, już drugi złoty naszych kajakarzy na Mistrzostwach Europy. Hiszpańska policja zatrzymała ponad 20 osób podejrzanych o rozpowszechnianie pornografii dziecięcej. Rosyjski opozycjonista Borys Niemcow upamiętniony na Litwie. Na początek świetna informacja sportowa. Marta Walczykiewicz została mistrzynią Europy w kajakarstwie na 200 metrów. Polka pokonała Węgierkę i Dunkę. To czwarty medal reprezentacji Polski na mistrzostwach w Belgradzie. Wczoraj złoto w kajakarskim wyścigu na 1000 metrów wywalczyła dwójka. Justyna Iskrzycka i Paulina Paszek, a brąz na 500 metrów czwórka. Wiktor Głazunow, Arsen Śliwiński, Michał Łubniewski i Marcin Grzybowski. Dziś brąz na 500 metrów zdobyła Anna Puławska. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych mówi, że część mediów komercyjnych jest stronnicza politycznie i stoi po stronie opozycji. Krzysztof Czabański nawiązał w Polskim Radiu 24 do swojej wypowiedzi na wczorajszym spotkaniu z mieszkańcami Izbicy Kujawskiej. Powiedział wtedy, że cenzura w PRL-u była nieraz mniej dokuczliwa niż cenzura w postaci właściciela we współczesnych mediach komercyjnych. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych wyjaśnił, że była to myśl wyostrzona. Miała pokazać, że także w państwie demokratycznym istnieją niebezpieczeństwa dla wolności mediów. Są one zaangażowane, niesłychanie zaangażowane i stronnicze politycznie. Do tego stopnia, że jeżeli nie lubią jakiejś partii, czy tak jak nie lubią obecnego obozu władzy, to wszystko, co zrobi rząd, odrzucają z góry, bez żadnej analizy, bez dyskusji, bez przekazania prawdziwej relacji na ten temat swoim odbiorcom. Przewodniczący dodał, że mediom publicznym zarzuca się, iż są mediami propagandowymi. Tymczasem są one zobowiązane do tego, aby przedstawiać rację obozu władzy. Ktoś musi obywatelom pokazać, jak rząd wywiązuje się z realizacji programu, tego programu, który obywatele wybrali, głosując w wyborach w 2015 roku. Bo to jest jakby realizacja polskiej racji stanu. No kto ma bronić polskiej racji stanu, jak nie polskie media publiczne? Krzysztof Czabański dodał, że zagraniczny kapitał w mediach nie zawsze realizuje polską rację stanu. Należy więc wzmacniać polskie prywatne inicjatywy medialne, niezależnie od poglądów politycznych ich właścicieli. Wielka akcja hiszpańskiej policji wymierzona w pedofili. Od Madrytu po Barcelonę, a także na Wyspach Kanaryjskich i Balearach aresztowano 24 osoby podejrzane o rozpowszechnianie w internecie pornografii dziecięcej. Wśród zatrzymanych są obywatele Wielkiej Brytanii, Gany, Pakistanu i Ekwadoru. Na trop przestępców policja wpadła dzięki użytkownikom sieci społecznościowych, poinformowała Immaculda Gonzalez, rzecznik Komendy Głównej na Wyspach Kanaryjskich. Dzięki doniesieniom znaleźliśmy dużo materiałów o treści pedofilskiej, potem ustaliliśmy, kto je wysyła i dokonaliśmy rewizji domów i mieszkań. Udało nam się zidentyfikować kilka ofiar szajki. Wiemy, w jaki sposób przestępcy pozyskiwali ich zaufanie. Policja twierdzi, że wśród aresztowanych jest ewangelicki pastor i były członek miejskiego gangu, który pracował w szkolnej stołówce. W posiadaniu aresztowanego Brytyjczyka z kolei były tysiące zdjęć. Śledczy zidentyfikowali kolejnych 8 osób, które prawdopodobnie należały do siatki dzielącej się materiałami pedofilskimi za pośrednictwem Facebooka i Skype'a. Tablica upamiętniająca rosyjskiego opozycjonistę Borysa Niemcowa odsłonięta w Wilnie. Jeszcze pod koniec maja Wileńska Rada Miejska zdecydowała, że jeden ze skwerów w litewskiej stolicy będzie nazwany jego imieniem. Ambasador Rosji na Litwie Aleksander Udalcow powiedział dziennikarzom, że to sprawa władz Litwy, jakie nazwy nadawane są w tym kraju skwerom i ulicom. Agencja prasowa BNS napisała, że dyplomata powiedział, iż nie podoba mu się jedynie to, że skwer znajduje się tak blisko siedziby ambasady. Według niego jest to ładne miejsce do odpoczynku, gdzie w stawie pływają kaczki, a obok jest plac zabaw dla dzieci, zatem komu potrzebna jest tam polityka? W tym samym czasie niedaleko budynku rosyjskiej ambasady w parku na Zakrecie odbywały się po raz 15 dni kultury rosyjskiej, które budzą wiele kontrowersji, dlatego że na scenie pojawili się m.in. rosyjscy muzycy hołdujący Kremlowi, tacy jak Oleg Pogudin, który wcześniej koncertował na okupowanym przez Rosję Krymie. Mer Wilna Remigiusz Simasius jeszcze w maju tłumaczył we wpisie na swoim profilu na Facebooku, że miasto nie może sobie pozwolić, aby mieszkający w Wilnie Rosjanie myśleli, że dla Litwy nie są ważni, że ważni są tylko dla Kremla. Z Wilna dla Polskiego Radia, Kamil Zalewski. To był serwis Trójki. Po słonecznej niedzieli pozostały tylko wspomnienia. Niemal nad wszystkimi regionami zawisły chmury. Grzmieć ma w południowo-zachodniej Polsce, tam też może spaść grad. Wciąż jest gorąco. 29 stopni nad morzem, 30 w centrum, 27 w górach. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kiedy wybierasz nowego SUV-a, zacznij od najlepszych. Zacznij od Mercedesa. I zacznij przed wakacjami. I zapytaj o dobrą ofertę. I odbierz od razu. Teraz w salonach Mercedes-Benz samochody SUV w wyjątkowej ofercie. Kupując Mercedesa GLE zyskujesz do 50 tysięcy złotych i atrakcyjne finansowanie. 50 tysięcy korzyści i najlepszy Mercedes. Oferta ważna do 30 czerwca. Odwiedź salon Mercedes-Benz. Marian? A może byśmy sobie kupili na mistrzostwa nowy telewizor? Co? No bo ty sobie będziesz oglądał mecze z kolegami w salonie, a ja seriale w sypialni. Z kolegami, mówisz? Teraz w Media Expert oferta dla kibiców i miłośników seriali. Telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 1000 złotych. Marzysz o wakacyjnym relaksie? Naturalnie, że tak. Teraz w drogeriach Hebe produkty naturalne i spa aż do 50% taniej. Promocja trwa do 13 czerwca. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witamy. 16:06. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A witają Elżbieta Malinowska i Ryszard Jaśmiński. Dziś w audycji porozmawiamy o trzech premierach tego tygodnia. Z aktorami Janną Kulik, Tomaszem Kotem i Borysem Szycem o zimnej wojnie Pawła Pawlikowskiego. Z reżyserem Robertem Glińskim o jego najnowszym filmie Czuwaj oraz z dystrybutorem Grzegorzem Rylskim o czeskiej komedii muzycznej Muzykanci. Zapraszam również na spotkanie z Jane Fondą i Diane Keaton. To gwiazda amerykańskiego kina oczywiście, a możemy je właśnie oglądać w komedii Pozycja obowiązkowa. Przed 15 odwiedzi nas jeszcze Gabriel Michalik, autor pierwszej biografii Danuty Szaflarskiej, premiera książki właśnie teraz. A muzycznie zacznijmy od wspomnianego czeskiego filmu Muzykanci. Tam pojawia się na ekranie sam Jaromir Nohawica i oczywiście również w filmie śpiewa. To jsem byl nějaký devátý rok na světě, když mě poprvé táta vez na své čezetě. Na zadním sedadle trůnil jsem si jako král a on vlasy ve větru mi přes rameno povídal. Sedni a pevně se mě chyť oběma rukama, všechno, co budem chtít, leží před náma. Sedni a pevně se drž mých zad. Pojedem tam, kde to mám rád. Všechno to, co vidíš poprvé, je ostré jak nůž. Táta tady není a já jsem dospělý muž. Jen ty hory, kterými jsme jeli dolů nahoru, stále vedou ke stejnému obzoru. Sedni a pevně se mě chyť oběma rukama, všechno, co budem chtít, leží před náma. Sedni a pevně se drž mých zad, pojedem tam, kde to mám rád. Sedni a pevně se mě chyť oběma rukama, všechno, co budem chtít, leží před náma. Sedni a pevně se drž mých zad, pojedem tam, kde to mám rád. Jaromir Nohawica dziś jeszcze w trójkowo-filmowo powróci. I oczywiście już niedługo zatrzymamy się nieco dłużej przy czeskiej komedii muzycznej Muzykanci. Ale wcześniej o polskim filmie. Premiera tygodnia. Bo od piątku w kinach Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego. Film rozsławiony już w świecie. To oczywiście przypominam nagroda na ostatnim międzynarodowym festiwalu filmowym w Cannes. Dla najlepszego reżysera. Przypomnijmy, co o pracy z Pawłem Pawlikowskim, o inspiracjach związanych z tym filmem mówili aktorzy. Joanna Kulik. To była inspiracja, więc bardzo głęboko nie zanurzaliśmy się w to. No czuliśmy to gdzieś, że to jest bardzo ważny, osobisty film dla Pawła, ale faktycznie jak obejrzałam film i na końcu jest film dedykuję rodzicu, to się rozpłakałam. Ale w trakcie pracy staraliśmy się z Tomkiem podejść do tego, jak do ról filmowych kreować. Tym bardziej, że ten taki mój scenariusz był w procesie, ulegał ciągłym zmianom. I tak jak Paweł w trakcie konferencji powiedział, że to raczej chodziło o mechanizm działania i inspirację, a już te role były budowane, też zawody były inne naszych postaci niż rodzic. Wiele rzeczy po prostu jest zupełnie innych, ale taki rdzeń, inspiracja, mechanizm jest wzięty. Myśmy w trakcie tego filmu mieli w sobie bardzo dużo emocji, ale te emocje musiały być jakby schowane w środku, ale przenosić się poprzez twarz i oczy. I przyzwyczailiśmy się do tego. I nagle się okazało, że to, co myśmy czuli w trakcie tych zdjęć, i czasem było tak ciężko, ale było to tak emocjonalne, że to się przenosi i ludzie zaczynają to czuć, którzy to oglądają. Więc to jest jakaś wartość takiej pracy, trudu, perfekcjonizmu, dbaniu o każdy detal, ale to widz czuje i krytycy też to doceniają bardzo. Zimna wojna to przede wszystkim piękna opowieść o wielkiej miłości, a partnerem Joanny Kulik jest w filmie Tomasz Kot. Pierwszy raz pojawiło się określenie, nie wiedziałem, czy to jest jakiś żart, taki trochę, że Gregory Peck ze wschodniej Europy. Potem Gary Cooper, że w stylu Bogarta granie, że takie oszczędne. No wdzięczny jestem, bo ja mam naturalną predyspozycję do nadekspresji. Paweł mnie bardzo mocno ściągał, jakby zmuszał do tej oszczędności. To jest też jakiś nowy walor taki, który się pojawił w wachlarzu możliwości, bo czuję się odrobinę lepszym aktorem, czy bardzo lepszym aktorem niż byłem wcześniej. Tak to pięknie wyszło, to momentami sam jestem zaskoczony. Oczywiście to jest moja twarz, więc jak patrzę w lustro, widzę swoją twarz, ale wszyscy powtarzają, się wyglądasz, kompletnie co innego i najważniejsza jest taka fala życzliwości, bo to jest coś niesamowitego. Bardzo ważna, jak zwykle zresztą w filmach Pawła Pawlikowskiego w Zimnej wojnie jest muzyka, ale też forma filmu. Więcej na ten temat Borys Szyc. Ta forma, czyli format obrazu i to, że on jest czarno-biały, w moim mniemaniu to jest rodzaj takiego wehikułu czasu. To znaczy uruchamiamy takie środki, dzięki którym ta historia staje się bardzo prawdopodobna. Widz zaczyna wierzyć, że my się przenosimy w tamte czasy naprawdę dzięki genialnej scenografii, kostiumom, charakteryzacji niesamowitej Waldka Pogromskiego. Wchodzimy w te czasy. Przecież opowiadamy tutaj 15 lat wycięte z życia, no i nie tylko Polski, bo przemieszczamy się po byłej Jugosławii. Jesteśmy w dawnym Berlinie Wschodnim, jesteśmy w końcu we Francji, w Paryżu. To też były jakieś niesamowite zdjęcia i wszędzie tam zmienialiśmy ten świat dookoła, już teraz współczesny na lata 50. Ale osobą dramatu bardzo ważną jest muzyka. Przez cały film ten motyw muzyczny ewoluuje i zmienia się zależnie od tego, w jakim jest miejscu. To w muzykę folklorystyczną, a przez jazz, aż do jakiejś orkiestracji tam kończy. To jest niesamowite. Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego od piątku już w naszych kinach. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Podobnie jak czeska komedia, właściwie musical i romans Muzykanci. Teraz właśnie więcej o tym filmie. Już ze mną w studiu Grzegorz Szelski. Dzień dobry. Dzień dobry. Człowiek, który chciał nam w Polsce ten film pokazać. Dlaczego? No, z wielu powodów. Główne trzy to Michalina Olszańska, Halina Młynkowa i Jaromir Nochewica. O którym już wspomniałem, ale rzeczywiście tak, wydaje mi się, głównej że... roli, w jednej z głównych ról właśnie Michalina Olszańska, czyli bardzo taki silny polski akcent aktorka, która sporo grywa za granicą właśnie. W Czechach właśnie, już zresztą wcześniej tak, też. Już dystrybuowałem film z Michaliną i Olga Hapnerowa, więc jakoś bardzo jakby podziwiam Michasię. Myślę, że to jest jedna z najwybitniejszych polskich aktorek młodego pokolenia. No i trochę żałuję, że tak mało w polskim kinie gra, albo że tak długo czekamy na premiery kolejnych filmów z jej udziałem. No, to już trzeba rozmawiać z producentami, reżyserami. Ja jako dystrybutor właśnie chciałem zrobić przynajmniej tyle, żeby pokazać w Polsce film, kolejny film czeski, w którym zagrała. W Gdyni jest taka sekcja Polonika i wydaje mi się, że to jest, no, chciałem dać szansę polskiemu widzowi właśnie zobaczyć film z takim polskim udziałem, no ale też jakby polskim udziałem jest tutaj Halina Młynkowa. No i Jaromir, który jest znany tak samo w Polsce jak w Czechach, więc i który chyba tak samo lubi Polskę jak Czechy, więc te trzy osoby plus mnie w tym filmie jakby dużo rzeczy ujmuje i jakby traktuję go jakoś tak to swoją dystrybucję też w taki sposób bardzo autorski i subiektywny. Ten film coś we mnie porusza. No to ja powiedziałem, po prostu chciałeś nam ten film pokazać. Dokładnie. wzrusza cię. Muzyka muzyka jest bardzo ważna, miłość też jest ważna. Tak, dokładnie. Właśnie muzyka jest jakby też tutaj zupełnie kluczowa. Dla mnie ten film był takim odkryciem takiego bardzo szerokiego spektrum czeskiej muzyki. W najróżniejszych gatunkach, no wiadomo, tutaj w Trójce wszyscy znamy Jaromira, ale i w Polsce znamy też Halinę Młynkową, ale jest tam świetne takie dwa kawałki czeskiego zespołu rockowego, Doga, taka. To jest w ogóle legenda czeskiej rockowej muzyki, właściwie rockowo-metalowej. Jest całe spektrum innej muzyki, właściwie jest, ta ścieżka jest tak bogata, że momentami się ociera to jakieś coś, co można nazwać czeskim disco polo, więc no i to wszystko pod hasłem, że wszyscy jesteśmy muzykanci, wszyscy jesteśmy muzykami, więc jakby ta muzyka, nieważne od stylu, jest dla kogoś tak samo ważna, ta czy inna. A wiesz, jakie miałem skojarzenie przy okazji tej premiery? Bo pamiętam, że ten rok, jeśli chodzi o polskie kino, otwierał film Gotowi na wszystko, Eksterminator, Michała Rogalskiego. Właśnie taka opowieść o młodych ludziach, albo nie całkiem już młodych, bo tu jest kwestia reaktywacji pewnej grupy, no tak, prawda, rockowej. W muzykantach podobna historia, no miałem takie skojarzenia, więc właśnie po pół roku dostajemy czeską, w pewnym sensie, tak można byłoby powiedzieć, odpowiedź na podobny temat. No, pewnie ciekawe skojarzenie. No tutaj w muzykantach też mamy jakby historię jakiejś takiej walki o swoje marzenia, muzyczne marzenia, o karierę, o to, żeby... No właśnie ta jedna rzecz, która mnie ujmuje w tym filmie, to jakby jest, niezależnie jaką muzykę się tworzy, można tworzyć nawet właśnie i metal, i disco polo, ale ważne, żeby być przyzwoitym człowiekiem. I jakby dla mnie ten film jest trochę też o tym. No. I proponujesz jeszcze jeden utwór, no bo w ogóle jest też soundtrack, prawda? Jest płyta tak, z muzyką bardzo, z filmu. Bardzo dobra. Która, jak mówiliśmy, jest bardzo ważna w tej opowieści. I co nam zaproponujesz w takim razie jeszcze no dzisiaj? To jeszcze raz Jaromir Dachewica, ten razem w duecie z takim czeskim, słynnym w Czechach muzykiem Peter Cmerik, chyba tak się nazywa ten człowiek. I to jest taka, no, na końcu filmu jest bardzo ładna ta scena, jest to koncert, Jaromir wchodzi na scenę, no, warto zobaczyć to w kinie. Oczywiście Jaromir Nachawica w roli samego siebie. Tak, dokładnie. Wielkie gwiazdy. No właśnie, muzykanci już od piątku również w polskich kinach, zapraszamy. Zapraszamy. Dziękuję bardzo, moim gościem był Grzegorz Rylski, no i zapowiedziany Jaromir Nachawica. Dziękuję bardzo. Kříž svůj neseme poudě dlouhá, dojdeme, když nám touha ukáže směr a cíl. V dlouhém proudu času se léčí rány, u jedné stejné brány sejdem se za pár chvil. Co zbývá zvednout se, když dojdou síly, děkovat za každou chvíli, kdy můžem zpívat a hrát. Vylétnout výš až nad mraky bílé a nebát se víc, osudné chvíle a chránit jak dar to vše, to co v sobě mám. Kráče dál vzdor nástrah. Půjdem cestami zprázdněnými, stopami zjasny svými, za obzor vzdálený. V dlouhém proudu času se poní přání, u jedné stejné brány dojdeme smíření. Co zbývá zvednout se, když dojdou síly, děkovat za každou chvíli, kdy můžem zpívat a hrát. Vylétnout píš až nad mraky bílé a nebát se víc, osud mé chvíle a chránit jak dar to vše. da wzór na strach. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Trójkowo, filmowo. Dziś z nami Robert Gliński. Dzień dobry, witam. Witam, dzień dobry. No i właśnie do kin wszedł pana najnowszy film Czuwaj. No i mam wrażenie, że konsekwentnie jednak lubi pan od lat penetrować środowiska młodych ludzi, bo to chyba czwarty raz. W różnych zresztą epokach historycznych. Tak, tak. To zaczęło się od Niedzielnych Igraszek. Grały dzieci tak pomiędzy 12-13 lat, albo nawet jeszcze młodsze. A to było właśnie w epoce historycznej, bo to był 53 rok, śmierć Stalina, tak. Marzec. I tam akcja się działa na podwórku. W związku z tym wszystko było tak sfokusowane w jednym miejscu. Podobnie jak w Czuwaj, bo Czuwaj się dzieje też jakby w jednym miejscu. Wprawdzie przestrzeń, ale jednak zamknięty obóz. Tak. I tak zbudowana jest akcja i tak zbudowana jest przestrzeń, żebyśmy mogli oglądać, jak ci młodzi ludzie sobie budują własny świat, własne społeczeństwo. Ale zrobiłem też z młodymi film Cześć Tereska. No, ogromny sukces przecież. Tak. I potem film Świnki, więc kilka tych filmów. No tak, to już były współczesne historie, ale ostatnio powrót do przeszłości, czyli Kamienie na Szaniec. Teraz Czuwaj. Skąd ta potrzeba, by opowiedzieć właśnie o obozie, o harcerzach? Albo może od razu powiedzmy zmetaforyzować tę całą sytuację. Skąd ta potrzeba, żeby powiedzieć o tym, że musimy mieć postawę pod tytułem Czuj Duch, żeby być czujnym i żeby patrzeć, co się dzieje wokół. Ja myślę, że teraz młodzi ludzie coraz bardziej szukają samorealizacji w potrzebach duchowych, w świecie idei. Zaczynają dzielić świat na dobro, zło i ten podział jest bardzo krystaliczny i bezgranicznie wierzą właśnie w te sprawy ponadmaterialne. Wierzą właśnie w widę, w jakąś wartość, która ich trzyma przy życiu. Kiedyś tak nie było, bo w filmie Świnki na przykład powiedzmy 10 lat temu pokazałem, że wyłącznie młodych ludzi interesuje pieniądz, kariera, kasa. Tak, fura, komura i tak dalej. A tutaj nie. I w związku z tym pomyślałem sobie, że warto się przyjrzeć, jak to dążenie do tego spełnienia duchowego, do czego prowadzi, jak to wygląda. I trzeba spojrzeć na społeczeństwo, to znaczy spojrzeć na grupę młodych ludzi, którzy są odseparowani od dorosłych. Ale też zderzeni z młodymi ludźmi z kompletnie innego środowiska. Tak, tak. Zasada konfliktu w filmie, ale i w literaturze, i w teatrze polega na tym, że muszą być jakieś dwa światy, dwie postawy. I wtedy się buduje konflikt i wtedy powstaje akcja, dramaturgia i tak dalej, i tak dalej. No więc coś takiego tutaj zafunkcjonowałem. No to jest taki schemat wzięty z Witolda Gombrowicza, z Iwony Księżniczki-Burgunda na przykład, gdzie też mamy taką enklawę społeczną i w to wchodzi raptem Iwona, ktoś obcy. No i w związku z tym to społeczeństwo reaguje na tego obcego. I w Czuwaj jest podobnie, że przychodzą chłopcy z domów poprawczych, zupełnie inni niż ci ideowi harcerzy, no i pomiędzy nimi zaczynają się spięcia. Oczywiście postawa taka wartościowa polega na tym, żeby tych przybyszów, tych gości wychować, żeby ich ukształtować. Zintegrować, żeby oni weszli w to nasze społeczeństwo, które jest fantastyczne, bo ma zasady, bo ma wartości. I tu się raptem okazuje, że to nie jest takie proste, prawda? Że ten przybysz, ten gość jest niepodatny na nasze zabiegi, nie chce się zintegrować i powstają konflikty. Na dodatek, jeśli w to wpuścimy jakąś intrygę, powiedzmy kryminalną, to cała wina, całe zło, skąd przychodzi? Właśnie od obcych, prawda? Bo obcy to jest terrorysta, obcy tutaj coś kombinuje, on chce nas okraść, on chce nas zniszczyć i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym on jest bardzo groźny. I raptem taka postawa otwarta, taka postawa bardzo pozytywna, no przeradza się w postawę, powiedzmy, prokuratorską, że tego obcego trzeba zniszczyć i trzeba go ukarać za to, co zrobił, w naszym mniemaniu oczywiście. No tak, a potem okazuje się, że nic nie jest takie jednoznaczne, jakby się spodziewało. Tak, potem się okazuje, że wszystko wydawało. Inaczej wygląda. Tak. No właśnie, Czuwaj to wraz z rozwojem akcji coraz bardziej mroczny thriller, kryminał. Morderstwa też w tle. Natomiast zaczyna się właściwie jednak od takiej obserwacji obyczajowej. I tu ciekawostki i też wiem, że sporo pan jeździł przed realizacją filmu, zaglądał właśnie na takie obozy harcerskie. harcerskie, bo niektóre sceny mogą być co najmniej zaskakujące, prawda? Pomysły na tych obozach. Tak, tak. Więc, ja w ogóle byłem kiedyś harcerzem, no ale kiedyś harcerstwo wyglądało, mam wrażenie, nieco inaczej niż teraz. Teraz jest większa dyscyplina, większy rygor, nabrało takich większych form organizacyjnych. Kiedyś to był luz, wakacje, jezioro, wygłupy, ognisko, gitara. A teraz jest taki drill, są apele, musztry, czyli przemowy, regulamin. Tak, mi się wydaje. To byłem zaskoczony, że ci młodzi ludzie tak się poddają. To jest bardzo dziwne. Młody człowiek, który jest nastawiony buntowniczo do świata i ma własne zdanie i nie chce się podporządkować jakimś rygorom, tam raptem na tych obozach to taka maszynka się robi. No przynależność do grupy. Tak, oczywiście. I wtedy zaczynają się dziać różne właśnie rzeczy, które wynikają z takiego świata podziemnego. Tutaj mamy pewną społeczność, która funkcjonuje jakoś, a pod spodem zaczyna się coś dziać nie tak. Ale wróćmy do tych moich obserwacji. Ja odwiedziłem chyba 12 obozów, różnego rodzaju obozów harcerskich z różnych organizacji harcerskich i niektóre rzeczy mnie bardzo, bardzo zaskoczyły i te moje obserwacje przerzuciłem do filmu. Czyli nie ma tu nic wymyślonego. Nie, właśnie właściwie wszystkie sceny są wzięte z życia. Oddawanie na przykład komórek. Na początku obozu oboźny zbiera albo drużynowy zbiera komórki od młodych ludzi, żeby nie kontaktowali się ze światem, bo tutaj mają i swój świat i muszą być temu podporządkowani. Rzeczywiście niektórzy mieli dwa telefony i drugi ukryty? No, młodzi ludzie mają dwa telefony, jeden oddają, a drugi mają w kieszeni. No i pamiętam, że wieczorami przychodzili do mnie, się pytali, czy mogą wejść do samochodu i podładować komórkę, bo im się rozładowała. No bo nie mają gdzie tego zrobić. A na przykład na jednym obozie zauważyłem za namiotami pole, a na tym polu groby. Otóż młodzi ludzie sobie zbudowali czeki, krzyże. To też zobaczymy w filmie, tak, dosyć szokujące. Tak. I to też jest szokujące. No jadą na wakacje i budują takie groby. Oczywiście to jest w programie... W dobrej wierze, symboliczne groby bohaterów. Bohaterów, tak. Ale wygląda to rzeczywiście i przy tych grobach boją się rozmowy o wielkich postaciach, albo z Kamieni na Szaniec, albo z Powstania Warszawskiego i tak dalej. I wtedy poznają ich życiorysy i tak dalej. Ale to można zrobić, myślę, w zupełnie innej scenerii, a nie nad grobami, co od razu buduje taki kontekst, że tu nasi rówieśnicy nie żyją i czy oni dobrze zrobili, bo przecież zginęli. To byli nasi rówieśnicy, my jesteśmy nad jeziorem, tu się możemy wykąpać, a oni w naszym wieku już musieli oddać życie. I tego typu obserwacji bardzo dużo, kuchnia, rzucania do zupy różnych rzeczy i tak dalej, to myślę, że zawsze było na obozach. Podobno klasyka. Tak. Czuwaj w kinach w wersji kolorowej, a ja nie tak dawno, bo w kwietniu podczas festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa miałem okazję po raz kolejny zobaczyć film, ale po raz pierwszy w pana wersji reżyserskiej. To taka ciekawostka i właściwie rzecz niespotykana w polskim kinie, że jest też druga wersja, czarno-biała, moim zdaniem o wiele mocniej przemawiająca do widza w pewnych kwestiach. No ja chciałem, żeby film był czarno-biały, ale dystrybutor się nie zgodził. Stąd takie rozwojenie jaźni, że tak powiem. Ale słyszałem też, że ponoć kino może zamówić również wersję czarno-białą. Na przykład kina studyjne, myślę, że byłyby tym zainteresowane. Tak. Tak, rzeczywiście kina mogą sobie zamówić wersję czarno-białą, jeśli chcą. Kino wie, jaka widownia przychodzi, więc sobie zamawia jedną albo drugą wersję. Dlaczego chciał pan zrobić film czarno-biały? Bo wersja czarno-biała się bardziej metaforyzuje. Ja uważam, że ten film jest pewnego rodzaju moralitetem. Jest jakąś przypowieścią. Jest opowieścią o wartościach, o pewnych postawach, które teraz właśnie są dosyć, myślę, popularne. Natomiast w wersji kolorowej mamy wyłącznie thriller, czyli taką realistyczną historyjkę. I barwną po prostu opowieść o wakacjach młodych ludzi. Tak. I to się troszkę trywializuje. Natomiast głębszy myślowo na pewno jest ten film czarno-biały. To, że pojawiają się wprawdzie w mniejszych rolach pana w filmie takie tuzy jak Zbigniew Zamachowski, Andrzej Mastalerz, czy przywrócony po latach polskiemu kinu Artur Barciś, no to nic dziwnego. Ale zatrudnił pan dużą grupę bardzo młodych 40. aktorów. Jest 40 chłopców. Nie liczyłem, tak, ale tak. To nie. I plus jedna dziewczyna. Tak. W większości zupełnie jeszcze nieznanych, a myślę, że bardzo, bardzo obiecujących. Jest pan zadowolony z tej obsady, szczególnie tych głównych ról? Tak. Tak, ja myślę, że to są bardzo zdolni młodzi aktorzy. Niektórzy po raz pierwszy się ukazali na ekranie w moim filmie, a niektórzy którzy już troszkę grają, ale już grają, już grają, mm-hmm, już weszli w różne seriale. No Mateusz Mięcławek chociażby, duża filmografia już. Czy Kuba Zając, czy Maciek Musiałowski. Już grają, są bardzo zdolni i są, myślę, bardzo dobrze przygotowani do zawodu. Kończą teraz szkoły aktorskie i myślę, że będą grali. Że to będą te nazwiska, które wypłyną i o nich jeszcze usłyszymy nieraz i na pewno będą grali duże, poważne takie role, które przejdą do historii polskiego kina i może teatru. No więc tym bardziej warto obserwować, jak sobie radzą w filmie Czuwaj, no bo to zadania też niełatwe. A skąd ten właśnie pomysł, żeby na tę jednak metaforyczną bardzo opowieść, o, mówiąc w skrócie, jednak w naszym współczesnym społeczeństwie przyłożyć tę formę gatunkową, czyli ten kryminał. To miało być po prostu coś atrakcyjnego dla większej grupy widzów? Może to jest, nie wiem, czy thriller to jest coś atrakcyjnego, podobno lubimy tak, chyba kryminały. Ale zawsze tajemnica przyciąga. No tu jest tajemnica, bo mamy trupa i nie wiemy, kto zabił, prawda? I szukamy jakiegoś racjonalnego wytłumaczenia czy motywacji dla potencjalnego sprawcy i te nasze rozważania w czasie projekcji są zazwyczaj fałszywe. To znaczy zabił ktoś, kto tak na dobrą sprawę nie miał takiej tradycyjnej, banalnej motywacji pod tytułem zazdrości dla pieniędzy, co się spotyka, bo jestem po wielu dyskusjach z młodymi ludźmi. No właśnie, jak to przyjmują? Przyjmują w sposób, bym powiedział, kontrowersyjny. To znaczy niektórzy się z tym zgadzają, niektórzy nie. Jak ja robiłem Cześć Tereska, to dokumentowałem młodych ludzi i tam natknąłem się parokrotnie na takie właśnie motywacje, jak młody człowiek kogoś zamordował, pytano go dlaczego. I on nie potrafił odpowiedzieć. A jeden, pamiętam, chłopczyk powiedział, bo chciałem zobaczyć, jak umiera człowiek. No, to jest bardzo groźne. No i psychopatyczne. Tak. Także z tymi motywacjami to bywa różnie. Te sprawy jakby takie ideowe, które są w tle tym motywacyjnym, to jest coś bardzo niebezpiecznego i myślę, że o tym trzeba mówić. No i myślę, że po tej rozmowie nikt już nie ma wątpliwości, że Czuwaj to nie jest Lato leśnych ludzi, to nie jest tylko opowieść o przyjemnościach. Ludzikach, tak, pod namiotem. Ludzikach pod namiotem, o obozie harcerskim. To jest film, który sięga po znacznie więcej tematów. Już w kinach zapraszamy do kina na Czuwaj. Zapraszam na film Czuwaj. Musimy być czujni i oglądać Czuwaj. Dziękuję bardzo. Gościem Trójkowo Filmowo był reżyser Robert Gliński. Don't think we're

co wiele dla mnie znaczy. Postać zarysowana w scenariuszu idealnie do mnie pasowała. W przeszłości często zdarzało mi się grywać kobiety niepewne tego, kim są. Taka jest również Diane. Właśnie straciła męża, a jej dwie córki w pewien sposób zaczęły jej matkować. Diane czuje się bardzo zagubiona. Nie wie, co robić, co myśleć, jak działać. Ma oczywiście wsparcie przyjaciółek, ale zaczyna się powoli poddawać. Ratuje ją tak naprawdę poznanie odpowiedniego mężczyzny. Zaczyna pragnąć zmiany dopiero, kiedy zakochuje się w świetnym facecie, w którego wcielił się Andy Garcia. Andy stworzył cudowną rolę, a ja cieszyłam się, że mogę się z nim całować i że on musiał udawać, że się we mnie kocha. It was fun to kiss Andy Garcia. It was fun that he had to pretend like he liked me a lot. I was shaped and helped by my friends, just like for Jane and for, you know, everyone else, Candy and, you know, Mary. Osobowość i światopogląd Diane ukształtowała przyjaźń z tymi kobietami. Podobnie było z postaciami granymi przez Jane, Candy i Mary. Pomagały sobie w trudnych chwilach. Zakładam, że są przyjaciółkami od co najmniej 15 lat, więc Diane w pełni im ufa. Są dla niej wyznacznikiem w życiu. Mam 72 lata, gram postać w swoim wieku, a to wiek, w którym żegna się wielu bliskich. Albo pozwala się własnym dzieciom traktować siebie jak dziecko. To naprawdę nieprzyjemne. Na tym polegała moja rola. Łatwo mi było ją zrozumieć. Człowiek powoli traci siły, zaczyna się obawiać różnych rzeczy, zastanawiać nad przyszłością. W filmie moja bohaterka ma problem z postacią graną przez Candy, która uwielbia rządzić. W końcu jest sędziną. Ale to niekoniecznie jest negatywne. W życiu zawsze pojawiają się przeszkody, które człowiek pokonuje właśnie dzięki pomocy zaufanych przyjaciół. To mocna więź, to miłość. Znajdujesz ludzi, którym możesz ufać i u boku których czujesz się szczęśliwy. Because, you know, finally you find people that you can trust and you're happy to be with them, really, because you have your struggles with them. It's like family in a certain sense. Czasami się kłócicie, ale to nic. Podobnie jest z rodziną. Z najbliższymi przyjaciółmi tworzysz drugą rodzinę, bo ta pierwsza w pewnym wieku zaczyna się rozpadać. W pozycji obowiązkowej przyjaciele są taką drugą rodziną. Wszyscy byli wspaniali i zostali doskonale obsadzeni. Kiedy czujesz się dobrze w swojej roli i wiesz, że pasuje do ciebie, jest dobry scenariusz, to wszystko idzie łatwo. Kiedy starasz się dostosować do roli, jest o wiele ciężej. Tutaj tego nie było. Może nawet dzięki temu staliśmy się prawdziwymi przyjaciółmi, co na planie filmowym jest zawsze trudne, bo ludzie pojawiają się i znikają. Byłoby miło, gdyby udało nam się utrzymać tę więź. Może gdybyśmy kręcili kontynuację, musielibyśmy znowu się zebrać. To miła perspektywa. Muszę porozmawiać z reżyserem, żeby się wziął do roboty. You know, two or something like that, then we'd have to be together again. That would be very nice. We'll have to speak to Holberman about that. He's got to get to work. He's got to write another one right away. A dodam, że w tej polskiej wersji językowej głosu Diane Keaton i wcześniej Jane Fondzie użyczyła Natalia Grzeszczyk. No właśnie, może ciąg dalszy nastąpi, ale muszę przyznać, że oglądając pozycję obowiązkową, przypomniała mi się inna amerykańska komedia sprzed ponad już 20 lat, mam na myśli Zmowę pierwszych żon. Można powiedzieć, że pozycja obowiązkowa to właśnie taka zmowa pierwszych żon po 20 latach. Oba filmy zresztą łączy postać Diane Keaton, bo w obu wystąpiła. To może przypomnijmy piosenkę ze Zmowy pierwszych żon. Tutaj Diane Keaton w towarzystwie Bette Midler i Goldie Hawn. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. And don't tell me what to do. And don't tell me what to say. And when I go out with you, don't put me on display. Pretty good. I'm impressed. You don't own me. Don't try to change me in. I'll never stay. I don't tell Bette Midler, Goldie Hawn i Diane Keaton. To piosenka z filmu Zmowa pierwszych żon. Ponad 20 lat temu to już było. Rozmawialiśmy właśnie, albo nawet i słuchaliśmy wielkich gwiazd amerykańskiego kina. To teraz może dobry moment, by porozmawiać o wielkiej gwieździe polskiego kina, także teatru, Danucie Szaflarskiej. Już kolejny gość dzisiaj w Trójkowo-Filmowo, Gabriel Michalik. Dzień dobry, witam. Moje uszanowanie, witam. Właściwie ostatni już gość audycji, ale zatrzymajmy się dłużej przy książce Danuta Szaflarska, jej czas, bo to właśnie premiera. Tak, trwa w tej chwili premiera. Książka ukazała się, już jest dostępna w księgarniach w tym tygodniu. Tak. I to jest pierwsza taka literacka biografia tej znakomitej aktorki. Tak, oczywiście swego rodzaju biografią był film Doroty Kędzierzawskiej. Oczywiście Inny Świat. Taką autobiografią, ponieważ pani Danuta w nim... Ale to była biografia filmowa. Filmowa, tak, natomiast książkowa istotnie pierwsza. Tam pamiętam ten niezwykły tekst w napisach w roli Danuty Szaflarskiej. Danuta Szaflarska. Co by pan powiedział o swojej książce? No, tutaj w mojej książce Danuta Szaflarska występuje w roli wieku XX. Wiek XX zaczął się albo w 901 roku, a może w 1914 wraz z wybuchem I wojny światowej. To on ma takie płynne granice, natomiast z całą pewnością można jego datę początku i końca umieścić w latach życia Danuty Szaflarskiej. Przynajmniej w kontekście polskiej kultury, bo to był rok 1915, kiedy Danuta Szaflarska przyszła na świat. 2017 i myślę, że z perspektywy jej bardzo długiego i obfitego zdarzenia życia można też starać się popatrzeć na wiek XX, wiek XX w polskiej historii, ale także wiek XX w historii polskiego teatru, czy też teatru w ogóle. No i jeszcze kawałek XXI. Kawałek XXI, tak. Więc tak. Ja tak sobie pomyślałem, tu można w wypadku tej książki zaryzykować takie stwierdzenie, że poza oczywiście treścią dotyczącą przede wszystkim głównej bohaterki, to jest właściwie opowieść o nas wszystkich, niezależnie od tego, jak długo na tym świecie jesteśmy. Tak, starałem się rzeczywiście rozbudować, czy ukazać szerzej kontekst życia Danuty Szaflarskiej, a także szukać odpowiedzi na pytania o czas. Tutaj czas, zresztą pojawiający się w tytule, ma wielorakie znaczenie. Czas, który dany był jej przeżyć, czas jako czasy, epoka, ale także czas, który w ciągu tych 102 lat jej życia zastygał na chwilkę, zamierał. Czas wówczas teraźniejszy. W książce przez wiek XX, przez dzieje życia Danuty Szaflarskiej w XX wieku prowadzą mnie świadkowie jej życia. Często to są dzieci bądź wnuki świadków tego życia. I co ciekawe, wiele opowieści, zwłaszcza z pierwszej połowy życia Danuty Szaflarskiej, zawdzięczam dwóm kategoriom osób: katolickim księżom i Żydom. Momentami, ja zresztą... Ale to jest, dodam, imponujące, do jakich szczegółów pan dotarł, bo przecież tu w książce nie tylko nawet pojawiają się postaci, co oczywiste, z życia czy z rodziny Danuty Szaflarskiej, ale nawet gdzieś naprawdę z odległej przeszłości, no Kosarzyska, Nowy Sącz. Tak. Coś niesamowitego. Bardzo dziękuję. Czy to trudno było dotrzeć do takich treści, do takich wątków, do takich postaci? Ja jeszcze dokończę o tym czasie teraźniejszym. Bardzo tam ci katolicy księża, wśród nich przyjaciel Danuty Szaflarskiej, ksiądz Jerzy Popiełuszko, sporo mówili o teraźniejszości, że teraźniejszość, czas teraźniejszy to jest to ważne, w czym należy żyć. Odpowiadając na pana pytanie, jeśli idzie o Kosarzyska, to żywy tam jest bardzo patriotyzm lokalny. Historycy lokalni, ludzie zajmujący się, zazwyczaj to są nauczyciele historii. Tutaj szczególnie dużo zawdzięczam panu Mieczysławowi Łomnickiemu, historykowi z piwnicznej, szczególnie wiele informacji. Natomiast już okres nowosądecki w życiu Danuty Szaflarskiej to są ludzie, którzy pozostawili po sobie albo jakieś pisane świadectwa, albo też ich waga w kulturze polskiej była na tyle znaczna, że o nich samych ktoś pisał. Mam tu już specjalnie na myśli Bolesława Barbackiego, pedagoga, który Danutę Szaflarską zaczarował teatrem. On ją do teatru wybrał, amatorskiego teatru. Sam był malarzem, wybitnym malarzem, ale jednocześnie prowadził amatorski teatr. A zaczęło się to wszystko właściwie od recytacji modlitwy. Tak, tak, tak. Dzisiaj pacierz mówi sama Szaflarska, tylko Szaflarska, powiedział na koniec lekcji w szkole, kiedy zwyczajowo całą klasą dziewczynki odmawiały pacierz. On chciał właśnie usłyszeć Ojcze Nasz w interpretacji Danuty Szaflarskiej i w ślad za tym pierwszym egzaminem aktorskim, jak o tej modlitwie mówiła pani Danuta, zaprosił ją do swojego teatru amatorskiego. Drugą taką osobą, po której jakiś ślad został i ważną dla kultury polskiej, choć nie cieszącej się taką popularnością jak Bolesław Barbacki, była Laura Eichhornowa, nauczycielka języków obcych w szkole Danusi. To była żydowska intelektualistka, polska intelektualistka z żydowskiej zasymilowanej rodziny, która, o ile Barbacki zapraszał Danusię do teatru, o tyle pani profesor Eichhornowa otwierała jej oczy w ogóle na humanizm, na literaturę. Ciekawe są dalsze losy profesor Eichhornowej. Akurat udało mi się je zgłębić, więc też są podane w książce, o tyle, o ile mi się udało. Ciekawe jest też to, jak Danuta Szaflarska już w okolicach 2000 roku odkryła, że pani profesor Eichhornowa przeżyła Holokaust. Była przekonana, że ona zginęła w warszawskim getcie. Spotkała ją w czasie wojny w takich okolicznościach, które sugerowały ten smutny koniec. Tymczasem okazało się, że z wnukami, z parą wnucząt, już teraz dobrze 60-letnich, pani profesor Eichhornowej przyjaźni się Agnieszka Holland i to ona opowiedziała pani Danucie ciąg dalszy. Niezwykłe historie i w ogóle mnóstwo niesamowitych, nieodkrytych wcześniej szczegółów znajdziemy w tej książce. Mówimy o tych mniej może powszechnie znanych postaciach, ale przecież potem się już pojawiają sławy polskiego kina, teatru. To oczywiste w wypadku biografii Danuty Szaflarskiej. Leon Schiller, Aleksander Zelwerowicz, gdzieś wśród nich młody, jeszcze wtedy Erwin Akser. Tak, tak, ale chciałem zapytać, kiedy pan właściwie zaczął pisać tę biografię? Jak długo ta książka powstawała? Bo to chyba wymagało naprawdę długiej pracy. Ja zacząłem o niej myśleć już kilkanaście lat temu, wtedy, kiedy poznałem panią Danusię. Ją poznałem w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie podczas zdjęć do filmu Jacka Bławuta Jeszcze nie wieczór. Mm-hmm. Ten film był też dla mnie jakoś ważny. To była ostatnia filmowa rola mojego ojca. Niedługo potem zmarł. Pani Danusia, choć starsza od części wykonawców, była tam duchem i ciałem najmłodsza. No i nie była pensjonariuszką. Nie była, nie. Była zaproszona do filmu. Tak, specjalnie. Tak, chociaż grała rolę pensjonariuszki. Tak, oczywiście. Myśmy spędzili nieco czasu w pokoju wybitnego, wielkiego artysty baletu Witolda Grucy, naszego wspólnego przyjaciela. To były takie spotkania. Ona, pani Danuta, ujęła mnie rzeczą oczywistą, to znaczy właśnie swoją energią, młodością, zupełnie nieadekwatną do metrykalnego wieku. No właśnie, wieku. Bo o tej młodości też jest ta książka. Tak, tak, ale też już wtedy zdawałem sobie sprawę z tego, że mam do czynienia z takim zjawiskiem dziecięcej gwiazda rebur. To znaczy kogoś, kogo okres najwspanialszego rozkwitu artystycznego jest zamknięty w pewnym krótkim okresie czasu. Tak jak, nie wiem, Shirley Temple jako dziecko, tak tutaj Danuta Szaflarska jako osoba bardzo sędziwa, nie umniejszając wcale znaczenia jej wcześniejszych ról, ale to takie tę pełnię swoją, pełnię artystyczną, to amplua, które było już na pewno jej amplua, no ona odkryła dobrze po 80. No i wciąż była osobą absolutnie rozchwytywaną przez reżyserów filmowych i teatralnych do końca niemalże swojego życia grała. No przecież miał powstać świetny, zapowiadał się na wspaniały spektakl Łukasza Kosa w Teatrze Żydowskim, Sklep przy Głównej Ulicy, który no niestety już nie powstał. Już a zatem odpowiadając na pana pytanie, ile trwała praca nad książką, jest jakieś myślenie o Danucie Szaflarskiej, no to datuje się właśnie na te 10-11 lat przedtem. Natomiast książkę postanowiłem napisać, już zabrałem się za rzetelną